أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alnako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi fas yene def ben jaamu yalla moy ñu dajalo tay jang ben atté ci atté islam yi moy ku fi baye ko julit bu fi baye ko naka lañ koy wajale dars bi passé bi iznillah tabaarak wa ta'ala xam ngeen defon nañ taqdim depuis febar ba sukrat ba fatu fofu lañ ko yemalé won tay lañuy fass yene egali li res biznillah buñu yalla dimbalé ku fatu lan la islam wax ci yow naka lan la wara wajalé ba yobbu la ci sa borom lol nak suñu déggé nit fatuna onu jël ko yobbu ko ci morgue bi dafa am ay mbir yo xamné kikoy ñikoy wajal diko défar mbir yoy lañ wara am dañ ko tek ben par ben bu ci ñëk moy ki fatu ñetti nit ñolay sang kon warna am fi ñaar yi ñew jappalé ma fi amna ben mbokk bu waxone ne mom moy volontaire bi bismillah bu ñëwé mu dimbali ñu ñu jangal nit ñi ci mom est ce ñëw na ñëwul kon kan moy ñëw tedd fi bismillah amna la yalla fay bob bi na nekké ni bob bi na nekké ni jaxala waaw mo ngop alhamdullilah jazakumullah khair kon ki fekke nit faatu ngay ñëk def bu fekke nit ku faatu comme ni moy wacce beuti toyal loxoy wacce beuti ndax beuri baña xippé ko benen bi nga un morceau comme morceau bu melni nga tak fi fi ni tak fi pour lan du gemi ngi du nga jël loxoy ñaar yi def ko ni bo mu ne tak fi baxna wala nga tak ñaari baram yi mag nga dajale tanki def ko ni tak fi wala nga tak ñaari baram yu magi le kon ni lay mel ku fekke ku de li nga wara ñëk def ci mom moy defar tanki defar loxoy wacce beudi tak fi bu gemingi su fekke dañ ko wara denc wara fanan ñu jël dara lu xawa 10 tek ci biir bi fi mënu ñu tibbu suuf tak ko ci ben sagar da melni kilo souf wala ñaari kilo wala ñu lu xawa 10 touti rek ñu tek fi ci biir bi pour lan pour biir bi du jox kon li moy lu jëk legi bu fekke dañoo xey diko defar wala ñew ci ngon diko defar war na am ay bagage yu ñu am pour defar lu jëk war nañu am ñetti siwo yu ñuy def ñetti ndox ñetti siwo lañ wara am ñetti siwo yoy ñetti ndox lañ ci def kon am ñan ben siwo amna ñaarel siwo amna ñu ñettelu siwo kon amna ñett siwo yi matna wana ñam saabu ordinaire wana ñam jampé warna ñam gant ga yi nga xamne ki sang mo koy sol fekke ñett la ñom ñep ñu sol gant fekke juroom la ñu sol gant warna ñam masque ki ñi def sen bakam warna ñam ordre javel warna ñam ñaari serviette ñam ñaari serviette serviette yaangi ni war nañu am sidim war nañu am parfum nekku ci biir da dañu fatte parfum bi ko war nañu am parfum waaw am nañ benn bu représenté baana am bouteille parfum wana ñom mbalaan bi ñi sangé ku faatu ñaata mbir la ñam waaw ma ci la jëm wana ñam coton wana ñam huitaine na yoy ñi amana xey dañ ñu waxon ñoko indi wul mais buñ mune genn legi jëndal ñu coton mo gëll ñi jëndal ñaari mbusu coton dañam coton kon am nañ ñetti siwo am nañu saabu am nañu ñampé am nañu gant nu gaay amna nu parfum amna ñu masque bi amna ñu ordre javel amna nu serviette amna nu sidem amna nu mbalane inshallah coton ba nga ñew legi amna ñu yi siow yi luñ koy doye siow bu ñëk bi ndox lañ ci def ak ordre javel ha ñu tek ko côté siwo bi ndox kessé lañ ci def bo xamantene amul ordre javel amul dara ndox bu set wicc siwo bi ci def ndox ak parfum lélé ñu dëbb ci dembi def ko ci té mu nek ñetti ndox yo xamné bokku du non waay jax ci way né té non ci way mu ngok ko ñu délo bagage gis ngeen buñ ñëwé di sang niw bi ki koy sang ñu ñëk def moy sol ay gants ba la xolay ñu jëk solé ha kala yu'jibuhu ala ñu don jang ci riyadu salihin ala ñu don jang riyadu salihin kala yu'jibu atayamun fi kulli shay ki sang new ñi sang ñi ñi sol gant suñ ñëwé niñ ko féké muy teud mu teud fi ñëk def moy tekki fi tekki fi tekki fi jël ben serveur bi afan ki woni ko wara jël momit bala waji di def dara bala gaay def dara moy ñu defar masque bi def ko ni lutax ani waaw kon baxna lay dal la ngeen xamne dañu wara sol masque tel suñ solé masque mën nañu taal ben andu ciuray def ci ciuray touti ndax feko ni neew bi dafa am xet buy genn ci mom ciuray bi goyé bi changer odeuru morgu bi comme dañu wara simiyere yi waxon nañ ñaara ni ngay def ni lañ koy def suñ koy simbi li lañuy jëk def ba pare bala ñuy simbi yéré yi ndax kenn du sang neew di gis ay awra pour ñu simbi yéré yi lu soxna lu yomb la waxe lañuy yëkëti wat mu bi ha dadi génné par ben bul simi dadi simi ben bi ndey jor bi après simi ci amoñ bi mën nañ baña xoti yéré bi mën nañ ko dindi normal ah après waji duggal loxom fi fekkon dafa tak ceinture wala dafa tak ñor mu dadi tekki ko tekke ba paré am ku taxaw fi dadi xëc ndank ñu dadi génné li mo fi nek kenn du gis kanamam zaf simmi ku na kon li mo fi nek li fi lay nek ba sang bi di pare du fi musa joge li fi lay nek ba sang bi jeex kagn lañ ko fi genné buñu indé malikan bi diko sang da fi joge wok takel fi ok baxna rek dindi lol ngo kon li fi lay nek du fi joge ba sang bi jeex ni lañ koy def ni wata dina nek lu doy war yene say nga dug ci morgu gis new bi ne dum gaay wër ko wal dafa ñaaw sax kenn ko def ku xamul diine rek moy def lol ni lañ koy def sang ko ba pare awram du fay du musa fay ki koy sang du ci musa tek beut légi première ndox moy ñew moy bi am moni jël or zavel bi da ci def ah def ci ndox lan moy ñew sabu ak njampé bi moni bu waji buñ ko soti lé ndox ñol sot ñol melne ku may soti tuti ak sa loxo ñamot pot dina bax ba mu ngok mo be melne ku soti su defé ba mu toy ordre de banque ci bo mu sabu bi commencé bob bi lañuy tambalé bob bi lañuy tambalé ikati bob bi gis ngeen ah ki moy ñew yëkëti ngeen xol sama loxo fu makoy tek ni la koy def pour ndox mi sumay soti ndox mi du dugg ci gemmi ngeek bakani ma commencé raxas bop bi ak ordre zavel bi sang diko raxas ha ak ordre zavel bi ba continuer di raxas génne loxo bi yep ak ordre Zavel ah wa amul ki ndox la rek yar xass di dem sang la bi sang kessela dañuy dindi film bi ci nañu continuer bama yegg ci tanki ah non lañ koy continuer bu ñëwé fi nit ñi dañu na wa fi nako la ko waji di sangé day té duggal sigel du mësa jog ah chaque jour gaay nga contrôler ñi dimbali ki sang continuer nonu ba tanki jeex di dal di éliminer ndoxum ordre Zavel bi ak sabu bi tek côté yi bokatuñu aha kay dañ ko wëlbeuti suñ koy wëlbeuti fofu da fay yom ni lañ koy wëlbeuti day jël tank bi tek ni jël loxo ndey jor bi ah jël loxo bi bay ko fi bi lay jël xolal su bloqué fi rek mu wëlbeuté ko mu raxas fi ginnaw gi muntu raxas ko bam set chaque jour serva nga fi kan koy contrôler suy delo wëlbeuti bi pour wëlbeuti war benen côté c'est simple tank bi lay jël wacce mu wacce mu jël bi tek wacce loxo bi genn bi acca mu daari bloqué wu gis nga mu wacce serve bi raxas même fi bu fekkone dafa yor jampé bi diko raxas ni lay def gis nga di raxas pour ma bayilo xel len fi moy new bi awram ken mënu ko gis ken waru ko gis amna ñaar ban sang ñaata sang la ñam ben legi nak mu dess benen dañuy soti ndox bo bobu dañ saw bekki bi dañ ñu indi benen siwo siwo bi ban la bi moy siwo sang set bi nak legi nak lañuy doga def sangu sang new bi wa bismillah wa bu fekke dafa am luy genn ci mom fekke ne lim wax non day ñew gis neew bi amna luy genn ci mom bala ñuy sang ñu ko simé ba paré ah ké day japp fé mbag yi ki japp tanki ki def ni xaw bëss fekke ne amna luy genn ci mom su ko defé lepp daal di genn ben yoon bëss bu mu jex tak ñu sorti ndox mu daal dem ñu doga commencer sang bi ñu do commencer sang ordre Zavel bi bo moy jëk chaque jour ak sabu bi tay fekke ni amna luy genn ci mom rek buñu gaaw sang yi def ndank bëss ba lepp genn ba jeex ben yoon mo gën ñu dem ba ci nit ñe mu fay genn bu fekke da doon tox am luy genn ci mom ay yuur wala pone amna bu fekke Senegal dañ koy depp non kenn du ko depp ni lañuy def di jël ben morceau jël tank bi def ni jël mbag bi daal jël li bloqué ko fi mu def ni mu jog fi day jog ñu bloqué fi affaire bi ko defé ki di genn fi day kawé li di genn wa non lay def ñi lay def ni kenn du ko depp fekké dañu fekk muy tox gemmi nga am lu ci genn non lañ ko def fekké biir bi mo am lu ñuy genn dañuy bëss biir bi ndank li ci nekkoon yëpp genn bu jeex bu fekkee jigéen bu ëmb la nag kenn du bëss biir bi bu fekkee jigéen bu ëmb la kenn du bëss biir bi ndax boo ko bësee biir bi luy xew doom ji day génn jigéen bu ëmb kenn du bëss biiram ku ñu bëss biiram mooy koo xam ne xam nañ ne biir bi dara nekk te gis nañ ñu am na luy ñu doon waaji génn wala am na luy génn ñu def ndank loolu daal di génn jeex ñu daal di sang première sang boobu nga xam ne mooy sangu rek service pour yaram bi set ordre Zavel bu fekkoon dafa am ay maladie yu ndaw ndawaan ñu war a wàlle maladie bi mu daal di waar daal di dañ ci yaram ñu indi léegi nag ndox bu set bi bu ñëw li ñuy njëkk a def mooy waaw sot jëla gutt bi ñu raxas loxo yi comme ku koy jàppal raxas mum set wacce fu ñu ñew fi commencé waji di soti ñu raxas di tambalé jumbax bi raxas loxoy day dugg gis nga loxo bi day dugg ci bir ah bu fekke sœur bu xawa oyof la sax waji mu ngay bombalé li sœur bi di yobalé yaram bi quoi mais bu fekke sol nay gant fekke solul ay gant mu na bombu ni ci kaw loxom bañ def contact ak deru neew bu fekke nak sol nay gant mu na dugal ay loxom di raxas contrôler loxo bi chaque jour day japp ki di soti bañ raxasse fi bam set ñu japp jappal ñu raxass fi ben ñew ci bop bi fi su baba dañuy indi witen dox mu witen fi suñ koy raxass suñu raxass karam gi dañuy indi witen dajje bañ lay rep beudi raxass mu set mu sanni njoxo bu bes def bakari sanni njoxo bu bes gemi ngi mu duggal bombu gemi ngi bam set yi duggal ci bir ah da koy duggal ci bir ci tembi dañ koy toyal duggal ci bir bamu set bakani bamu set beudi bamu set nopi aywa selum selum ras commencé ras bob bi ñi soti dara xass bu fekke ne rek raako lañ ko timale chaque jour day baye xel da fay bloquer fi bala ndox mi dugg ci bakani gi après mu commencé ñew ndey jor nak ndey joru neew wi lay jël wa fan moy ndey joram mu ngok mu commencé raxas ci bir ni ci kaw bañ dem ba cioncu ba ñewul beuti comme d'habitude del tank rek def ni raxas han su wi dem ba ci tank yi ñu ñew soti muy raxas yam ngi ndey jor ha ba ndey jor bi jeex mu wacce ko a di ñewat chamoy tambali comme d'habitude ras on tamit ah chaque jour bu ñëw fi même bu dé ñom ñett ñi ñofi nek sax sarbe du fi rek lay nek ah ras ba mu jeex ñu dal di koy tek légui buñ ko tégué ni ras na ñaari ras jël siwo bé délo indi ñettelu siwo bi siwo bi mo am ndox bi yindi boutel parfum bi agna no sanki ragas bi mo yobale ki rek loxoy ben no no gis nga bu soti dafa don wax problème ñap bi ñu ko biñ koy sang ñu jappal nañ ko bari ñu koy sang legi fi ngay def ndox ki ngay def fi ngay def parfum bi bokay defé nga remplir ko ndox bam fess ñaari bouteel la def nga benn bi def nga ci ndox legi ndox mom ngay jël soti ci yaram bam massé bam bob bi ba tank ya ci kanam ndey jor chamuñ wolbeuti yep ndox bi am parfum bi ha bu fekke amo parfum nga jël sidim bu fekke amo ki nga jël sidim bañ fofa ñi yobu ko tuccul ko bamu ki nga def ko ci ndox bi mu ngay sotti ci yaram ba mu daj amnañ ñaata sangu amnañ ñett ha sangu bu set bi ak sangu bi nga xamne mo and ak ñap bi ak troisième sangu bi nga xamne mom mo am parfum bi ak wala sidim legi luñu def sangu mo dess indi percale bi fi ñu bari dañuy jël di dag jarul dag ñu jëk lu ñuy def moy ñu jëlé percal bi dafa ci bëpp dañ nat percal baangi ñu nat dama ci tanki baxna fof suñu naté ba paré bamu xam limu am gudday bi bu def ni bay okay gis ngeen li kenn du ko fi dindi fi lañ koy bay ba paré li jarta ñaw dal ci comme niko gaay def ay chaayak mbaxnek kalaak non non daruk jappal fi jappal mu rem dafa mu rem ba jeex ba jeex dama jeexna akay jeexna gis ngeen ha ya lañ gis mu yak gis ngeen fi la yam ha jël chat bi mën na nekk 7 wala mu nekk 9 sans dépend ci niveau bi ñu doll mën nekk 7 bi ñaata la 9 fekkee ne ku mag a mag a mag la am yaram mën na nekk 9 gis ngeen ah lii nii bàyyi ko nii tàkk ba mu dëgër ñu bàyyi fii kàllal gis ngeen ah dafa digg bi foofu fii sa loxo boobu nekk taxal foofu boobu baax na dama bàyyil bi dama toolale ko ci kii c'est bon baax na indi jat boobu ñaata ngi ni ñaata ngi ni bii bu ñëwee muy ñett téel foofu téel foofu sa loxo bi bàyyil waaw téel ñaata ngi ni ñett ngi ni gis ngeen ñaata sër li ñaata la nekk ñett sër kenn mu ngi fii waaw door ma koy dagg dañ ko lem ci digg bi mu tolloo ba bañ ko dagg waaw bàyyi na ñëw bàyyil bi yolomalal bi na ñëw bii bi ngay bàyyi mu yoroom waaw yóbbul bi yóbbul yóbbul yóbbul yóbbul xëccal mu dem regle yow mën na ñett ngi ni xoo am na ñett tegal ni ñett yaa ngi noonu jarul dagg gis ngeen léegi sàng nañ ko ba pare ah sàng moo des bu leen bàyyi leen xel serviette bi serviette bi fu ñu dindi ko léegi lu tax dafa tooy suñ ko dindiwul day tooyal bii kon comme dañ ko war a dindi bii mooy ñëw bu wow beneen bu wow bu wees ñu ne nii kii daa di fii ñu koy bloqué kii daa di dañ bii daa di dañ ñu daa di koy teg ne gis nga ñu daa di bàyyi fii bii ndànk la ñuy roccee bii ba nga xam ne awro bi di feeñ bii moo fi des dañuy teg bii ba pare gars yi jàpp bu ñuy teg gars yi dañuy jàpp ki nga xam ne moom mooy sàng bu kii jàppee benn bi kii jàpp beneen chat bi moom mooy dugal loxoom ci suuf daal di génne bi ci suuf su ko defee bii nekkaat fi léegi nag ñu jël bii wañ ko daal di fomp yaram bi ba mu set fomp yaram bi ba léegi nii gis ngeen ne awraam kenn du ko gis dégg ngeen foofu léegi lan moo des dañ ko wara sang fe lañ ko wara tek sang ko waye ba lañ koy sang amna lu dess te indi witel bi bu ni de witel bi e genné lepp tek ni mo nañ ko dagay dagay ndaw dagay moy lan ni tek ci ngeen am nañu ndaw lu ñuy indi parfum bu ñu indé parfum lu ñu jëk def moy jël ben parfum baangi ni ñu toyal bam toy asaru sujudi kim dan sujudal ki day sujud ah dessa wala def tanki tanki waaw omi waaw ñaari bëtu omi ñaari bëtu omi defé ñaari bëtu omi def tanki ah na té par ki mu dess fi encore ci ñi ñëwaat fi lu ñuy def daf coton on coton bi ki bi witen bi ki bi parfum bi ñu def bam toy tel ciel defat defat ni ko legi mari def ngeen ci ci pokotan bi ha tek ni defat def ci pokotan bi ba legui pare ko ñu ci witen bi la yahtaj la yahtaj bil kalam un problème ñi def ci witen ki parfum jël loxo nday jor bi gis ngeen bi ñu koy defé xol len ci digënté baram ya gis ngeen ñu jël benen bi defa ci digënté baram yi waye lepp lañ ko ci def lañ ci def ngo ñu su fekke neew bi dafa am fenn fu mu gañu ci yaram bi fofu di indi direct dañ def buñ ci def parfum dañ def vitamin bu bari ñu def ko fofu bëri bëri fekke bop bi mo toj bi ñu jël coton bu bari def ko ci bop bi ba bop bi fat ñu jël perméable bu bëlu bi mbuss bi ñu di solal ko bop bi tak do tax wala dara ji di génn ji fofu ci kaw ké bi da fekke bop bi mo toj dafa daanu bop bi toj xar wala non lañ koy def dañuy jël vitin bu bari solal ko bop bi bam fat ñu def ci mbuss tak su fekke ci ginnawam la am luy genn lu baña taxaw day jël vitin bu bari def ko ci suufam ba pare ñu lal fi perméable fi ñu defaat fi vitin ñu tek ko ci de ngeen wax fi lañuy lalat perméable def ci vitin bu bari fi nga xamne fofu l'affaire bi di genné ñu tollalé ko fi nga xamne dir bala muy romb vitrine bi di romb perméable dinañ ko paré dem sur côté affaire dara do am ben sutura lepp day am sutura ñoo dara genn dedet bi jam def ko bu dara bi genn su fekke dara gennul ci souba subhanallah lol kenn du ko def kenn du dugal ci soufu nit ba pare parfum dafa saf soufu nit awram kenn du ci def dara même vitaine meun nañu def fi nak fi ci naq bi meun nañu def ki coton ñu def ci tek yi bayyi fi mais parfum bi vitaine bi li rek lañ def mu dess tanki day am coton comme loxey niñ ko defé non lañu defé tanki ni dañ def parfum dañ def ci vitel parfum def ni tanki on tamit soufam kenn du ko ci def kep ko gis muy sang niw di def ci soufam coton mënul dara mo wax def ni on tamit mo wax li yobale na nopi ngen paré la ah légui bu féké dañ koy amatu lu toy wawna ci sœur bi lañ ko wara tek aw jarul ñu yëkëti naan dañ koy tek fi non dañuy lam bi rek ci ñaar né lañu def ni talal bi tél bi gis nga mu ngi ñew jël tank bi tégal fofu ci kaw def ni ki ñew bi mo ñew bi da ñew gis ngeen ah na def da ci baax la gis nga mu daal di ñewaat acha ipi def fi gennel ni li jog li ñew mu wax gis nga li ñew xol amna ñaata sœur mu wax gis nga talal sœur bi mu dalé xëccël fofu mu ñew mu wax tanki kenn du ko tak jeexna tak moy bañu fekké fé rek muy gis ngeen amnañ ben ha ok fi lañuy tambalé bismillah gis ngeen ha lat bi way genn wal bi deson ha sarodi legi ci kanam xara rek sarodi leg mu dañ bok gis nga gis ngeen ñaata sœur lañ am deureul ba légui ben lañ am légui nak gis ngeen serviette bi ah bi moy ñew pour serviette bi mëna dañ deuxième bi moy ñew pour serviette bi mëna dañ deuxième bi bini tel ben sœur bi moy ñew ben sœur bi su ñewé ni lay def xam nga def la ñu né ni kenn gisuko ha deuxième sœur bi ñew ah moy dama koy baña le mos bu ki nonu mais mën nañ ko xëc ba mu gëna deugar duul wa troisième solution gis nga motax ñi dag jaru xolé est ce amu ñetti sa ah teken wi ni teken dagu ko gis ngeen bu len faté li ah dañ koy tak légui nak fi lañu jëk tak fi ha fi lañu jëk tak nek ben tak ñew tak fi nek ñaar tak tak bi aussi yomb na ñu takké fi takal ma fi chat bi koy la mus tak mu dëgër ngor gitu babi gis nga singa ha ñu tak ben ñe dañ koy dangal ha ñu ñëwaat fi yëkëti taxol ni yëkëti ay dalal xëccël wak acha wa gis nga bu dugalat mu nek ñaata ñet nek ñet raado fi ni bay rek raw ñaat bañu len wax ji ñaata ngok ñaata tak tak ben ayo mu nek wara nek juroom ñaar suñu paré bi fi noy ok suñu paré jël parfum bi juroom ñaar suñu paré ñu jël parfum bi xol len soti ha soti dari paré dari ñew ci imam ne ko paré bil ma ngi ubil bob bi fofu way ni lañuy sangé new ni lañ koy laxasé dédé baay na baaw mën nañ ko féké né dafa am sikim bu guddu mën nañ ko ko peñal mais wat kenn du ko def bu féké wéy dafa guddu mën nañ ko dag bu féké dafa am rasta dañ koy dindi rasta mom dañ koy dindi ñu peñé ko ba mu rafet féké jigéen la dañ koy lét ñetti lét ñetti lét lañ koy lét lét yi tambalé ci ko wacc su féké goor nak dañ koy peñé féké kawar gi guddu ñu peñé ko peñé sikim bi dal ko ci defal parfum mbalan bi no mun na ëpp ñet ah ñetti sœur la wara nek kessé yonent bi loolu lañ ko defal ku def leneen nak waye yonent bi mom ñetti sœur lañ ko defal te mu ngi ni won na len kenn dagu kenn defu ci tugay kenn defu ci kala kenn defu ci mbaxna yoy ñi def ci dëkk bi amu ci te mu ngi ni tak nañ ko kenn dagul kii bi budé jigen tamit kazalik mën nañ ko def ñet yonent bi ñett lañ ko defoon sallallahu alaihi wasallam mo ngi ni takki buñ démé ba rop di ko rop dañuy dindi tak tak yi koy tekki ay kanam bi amna yaxu dañuy baye kanam fan fofu charmelé buñu defar ni pour defar kanam gi mu feñ lolu moy pour mbokk yi ñu tag ko tag bu muju ñe ba bob bi muju ñu baye bob bi soxnam ñu ay domam ay mbokam yoyu ñiko gëjë gis ñu nuyu ko da dem lo rek la mais amul lenen ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar fekk nako ñu mur ko comme ni mu ñew muri ko fon ko ne ko tib tahiyan wa mayitan ya rasul allah bu demé ba ci armée bi dañuy dindi ñet bu demé ba ci armée li buñ koy duggal tak tak yi suñ koy sul kenn du ko takkat dañuy dindi tak tak yi fekke amuñu luñ ko di neñu dag do ngay deg ñu ne ko am paaka ñu ñi koy sang mo nek ñet dañuy tool chaque jour koy duñuy tool wa dañuy mën nañ wax kay waye li ñuy wax rek moy defal ma fi ndox jappal ma fi lo rek comme nit ñi ni comme niñ doon defé légui lañ wax waye dafa am ñaar ñaari jikko ci kuy sanginew ki sanginew ñaari jikko la wara am dafa wara bax dafa wara am khibra ci ni ñuy sanginew khibra mu am xam xam bi ñaar yo lañ ci bëgg na bax na am khibra bu fekke new manam da nga ko indi mu dem ba commencé yam ba new bi commencé soppé mu bu fekke new bi dafa soppé ko ba kenn mënu ko sang dañ koy timal dañ koy timal sul ko kenn du ko sang comme dafa lak ba kenn mënu laal yaram dañ koy timal comme dafa yag dañ koy timal kenn du ko sang bu dé dafa lap ba yaram bi soppé ko non lañ koy def mom tamit dañ koy timal kenn du ko sang koy timal dañ koy timal kenn du ko laal ndax dafa fièvre buy walati ko sang day ñew ci yow dañ koy timal lepp su lor amé rek dañ koy timal su fekke neew bi jigen la amul jigen bu ko sang dañ koy timal su fekke neew bi goor la amuñu goor bu ko sang dekk bi yef ay jigen la dañ koy timal dëgg maam comme timal ñu nga julli timal comme niñ koy timalé julli fa lañ koy timalé daal koy denc xalé bu goor wala bu jigen bu amé juroom ñaar yaat xalé bu jigen bu amé juroom ñaar yaat ben goor amul droit sang ko dul papam juroom ñaar yaat xalé bu jigen bu amé juroom ñaar yaat kene amul droit sang ko dul papam ci goor la wax dé bu dé jigen nak ku nek mën nako sang waye bu dé goor bu dé papam dundatul amul goor gu ko mëna sang amul jigen bu ko mëna sang dañ koy timal comme timu julli sa loxo jëkkër mëna sang jabar jabar mëna sang jëkkër sahaba yi kan mo sangon sang kan ali mo sang fatima abubakar ko sang soxnam jigen ah dom bëgguñu ko ci bu dee doom góor la mun na sang papam bu dee doom jigéen la mun na sang yaayam waaye doom bu góor du sang yaayam ba bay ñetti sëri ah am nañu dañuy dem ki bu dee jigéen ñu dafa dem ko mara sëri ba pare ko ñetti sëri daal moo gën a wër ndax yonent bi ñett la waxoon sallallahu waaw ñoo ci waaw parce que yonent ñett la waxoon ba bay yan waaw waaw waaw waaw waaw fi li njëkk lu njëkk mooy morgu yi ni ñu koy tabaxee baaxul xam nga erreur bu njëkk parce que morgu bi dañ koy def karo def ci benn bën bën comme yi nekk sunu kër yi fos yi duus yi sangukaay yi nekk sunu kër yi bu ñu defaree siphon bi fi ndox mi jaar xam ngeen dafa ndaw morgu warul mel noonu lu tax ndax néew bi mun na am luy génn ci moom bu fekkente ne ci lu ndaw loolu la war a jaar kon ñi koy sàng ñëpp dinañ ci teg bët kon morgue bi grillage bi kiyal kan kan su fekkee defar nañ kii bi morgue bi ni ba mu kawee fiñ koy teg dañ ko war a def ay grillage grillage bu rëy wala ñu def ci ay bant nii mu am ay espace yu yaatu def nii def nii nga xam ne néew bu ñu ko tegee lu génn ci moom ci suuf la jëm day dem kenn du ko gis nit ñi mun nañ ko sàng pare bu fekkee am na luy génn ci moom kenn du ci teg bët day wàcc rek di dem waye bu fekkene dañ ko def siphon bu ndaw bobu ci bon bon bi lolou genn ci mom nit ñi dañ koy gis lolou moy lu ñëk ñaarël bi bu ñuy sang neew nit ñi dañuy vaayé bien ci morgu bi ñi ni ñëw ñi di genn ñi di dugg lolou kenn du ko def amna ño xamni dañ comparé benen bi gëna reuy moy souvent dañuy jox ñu nga xamne mënu ñu sang dañuy soti ndox rek indi la dal lay tégal benen bi moy gis nga yeñu doon sangé neew bi jampé yi saabu yi witen bi kawar gi nga xamne dañ ko peñé ci mom mu deñ wala wéy yi ay gis ko xamne da ngay sang ñu né la oustaz so paré nga may ma saabu bi buñ koy dé koy njabari jé so paré nga may ma jampé yi duñ koy dé dañ koy njabari jé wala ñu ñëw né dagal ma ci percal dagal ma ci dal ma ci soxla dagal ma ci dagal ma ci so paré lo bëgguma jox la né yoy erreur yu graw la amna ci ño xamne sax dañuy suñuy sang neew dañuy ñew taxaw sen poste ñu yor téré téré téré mi nga duwal mako ci neew bi ba baale dañuy def pour légui ñu fay la waaji jaral nako mu jox la 200,000 nga duggal ci téré bi ben téré ci biir neew bi ñu yobale mu yobale ko xërem la xërem la lolu amna motax ñu bëgg sa neew nga taxawuko yoy yeb bañ ci am ba mu dem ci sang bi aussi da ngay gis ño xamne mënu ñu sang gu situ jigen ni nak situ côté jigen ni fofu la gëna grawé ay gis ko am dañ koy soti ndox rek da lay lay ñi ki mënu ñu dara dara dara dara dara dara semaine bi passé amna benn mbokk bu gañu won ñu wooma bala may yegg si man leen nañ commencé ma ñew mais bima duggé ci biir morgue bi la xamne ñi ki mu ñi mënu ñu sang ba mu duggé rek la ko xam continuer bañ paré ñu paré yalla rek ñu daal koy yob mais lolu il faut li li ni amul lu ci jafé parce que nit ñi ñoo fi nek di ragal ragal lok di titeuk di dawak dé du walé ñepp koy def dé amul walé dé ñeppay dé da nga dama nek ki da dé ni rek mako laalé damay dé dédé duma dé lulu sama dé jot non mais buñ togué ni ahkam yi li fardu kifaya la iza qamu bihi bar saqata lil akhirin waye bu fekke kenn jogu ci ñeppay am bakkar te legi fofu lañ toll nit day gañu ci dëkk bi duñ am ko sang surtout jigeen ay jigeen ñu naan ñuy wëri di wëri comme legi ñuy wëré ñuy jang kamil xam nga legi dañuy wër ñuy jang kamil ay sax jéne jakk kamil bi commencé nañ ko ñew leen mom ñu naan ñew leen mom du ci bok moy julit bi nga xamne mom mom moy mbokk neew bi mom mo wara nek en sécurité ak neew bi di